بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلقہ سماعت فرمائیں. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دروس کے ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ابو الانبیاء کے بارے میں سابقہ دروس میں باتیں عرض. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنے باعظمت اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی رفعت شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریعے. اس لیے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے اور مختلف مقامات پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں، یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ. اور روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا، تو آپ حیران ہو کہ میرا گھر دروازے بند ہے، یہ اللہ کا بندہ اندر کیسے آ؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً داخل ہوئے اور فرمایا کہ کون ہو تم میرے گھر میں بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے؟ تم نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں ملک الموت، اللہ کا فرشتہ. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کاش اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے قریب ہیں، آپ قریب اللہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا. نہیں دیکھو نا جی، آپ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے، کلت کو جی یعنی آپ اندازہ کریں، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہر کسی کے لیے استعمال ہو جائے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا کتنا قرب ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، قرابت بھی ہے، پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی، اپنی جان، مال، اولاد، تن، سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا، لیکن اس کو بھی میں نہیں دیتا. دادا فرمایا کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا ابو بکر تھے، لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے. تو پھر ایک دل میں دو کی محبت نہیں جمع ہوں. بھائی ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے اور اس کو بھی چاہے، یہ بات. تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا. اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ میرا ابراہیم بڑا وفا، یعنی ایک تو دوست ہے، پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ پورا اترنے ہو. اور یہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا لیکن ابراہیم پورا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے خود پکارا، فرمایا ابراہیم بس تمہارا خواب سچا، تو نے اپنا خواب سچا کر، ہم نے حکم دیا آپ نے بیٹے کو پیش کر. یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کمی نہیں. یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں. اول من اختتنا، سب سے پہلے ختنہ جو ہے، جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے، علامت ہے، تو ختنہ جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع. اسی طرح کتابوں میں ہے کہ اول من لبس السروال، سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہنا، ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار نہیں پہنا. اچھا، سرابیل میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ پجامہ نما ہو، سادہ ہو، کیسا ہو، کچھ بھاری ہو، مقصد تو ہے کہ سپرنا رواج کیا تھا، الازار والردا، کہ نیچے بھی چادر باندھتے تھے، اوپر قمیص پہن لیا یا اوپر بھی ایک چادر ڈال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے چادر باندھی، آپ نے ساری زندگی چادر باندھی ہے. اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار خرید فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ بھئی بڑا اچھا لباس ہے، کہ آدمی کا ستر محفوظ رہتا ہے، ورنہ چادر تو ہو سکتا ہے نلیٹے میں کھل جائے، اب سلوار تو نہیں کھلتی. تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی ختنہ ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ختنے کے بعد یہ ہے کہ استنجا ہے، یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا. اول من استحدہ یعنی حلق العانہ، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا جو ہے روحے کے ساتھ، یعنی اس طرح کے ساتھ، یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مزمزہ یعنی پانی منہ میں لے کے کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا، وتقلیم الاظافر ناخن کاٹنا، نطف الابط بالوں بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ بھی سنت ابراہیم، یہ بھی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو اضحیہ ہے، قربانی ہے، یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، جب پوچھا گیا حضور ہم یہ جانور دے کر، فرمایا آدھی سنت ابھی کو ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم ہے، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم ہے. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے، یعنی وہ ایک جماعت، امت بنا ایک جماعت، یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعزاز بخشا، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اولو العزم من الرسل کا ذکر کیا ہے، پانچ پیغمبر ہیں اولو العزم، سارے نبی شان والے، لیکن ان سب میں پانچ جو ہیں پھر وہ زیادہ عظمت والے، ان پانچ میں سب سے افضل جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان پانچ اولو العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کعبے کا معمار جو ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم، اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ فلاں نبی نے میرا کعبہ بنایا، حالانکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا کعبہ میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم و اسماعیل اور کسی پیغمبر پر. اسی طرح اللہ نے فرمایا من ذریتی، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوت و کتاب رکھ دی، کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ و ہارون، زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و یسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی، سب اولاد. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ساری اللہ کی مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور جب ہم اٹھیں گے تو حفاظن غراتن غرلا، یعنی بالکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کپڑا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ سر پہ کوئی چیز ہے. تو فرمایا اول من یقصا، سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابا ابراہیم. حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ آپ فرمایا ہاں پوچھتے بھی، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا. تو یہ شرط جو ہے کہ تمام انبیاء سے پہلے جنت کا لباس ملنا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی پیغمبر کا، یعنی آپ سارے نبیوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہمارے لیے تو سارے پیغمبر شان والے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، عظمت والے شان والے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی نا کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخرین میں ان میں بھی باقی رہے. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو. صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ درود بھیجنے کے ضمن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ کر دیا کہ جب تک قیامت تک مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا. یہ شرف کسی پیغمبر کہ کسی پیغمبر کا نام ہم نماز میں لیں. اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ 1,26,00,000,000 تقریباً مسلمان ہیں، چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نماز نصیب کی ہوگی، پھر 5 وقت کی نمازیں ہیں، واجبات ہیں، سنت ہے، وتر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، تو ایک دن میں اندازہ کریں کہ کتنے کروڑ ہا صلوات و سلام جو ہے میرے آقا پر اور خاص سیدنا ابراہیم پر. تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ، آپ کا مناظرہ، آپ کا قوم سے مقابلہ، آپ کا بتوں کو توڑنا، آپ کا نمرود سے ٹکرانا، آپ کا آگ میں ڈالا جانا، آپ کا آگ سے، یعنی کون سا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بھی آگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے، نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. وہ صرف کون ہے؟ وہ یوسف ہے کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. یوسف جو ہیں وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی. اور اسی طرح دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہیں وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم الخلیل وہ بھی نبی. یعنی آپ حیران اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی. اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھ. یہ شان جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحب بھی عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، صحب ابراہیم وابوکا. اور حضور سے پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں ان میں کیا آپ نے فرمایا، ان میں امثال مناجات، ان میں مثالیں تھیں کہ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھائے، اور اس میں اتنی بلیغ اتنی حکمت پہ مبنی امثلہ کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دور کی نصائح جو ہے وہ آج بھی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا. تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے خلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول فرما دیا، کیوں یہ کو معمولی اعزاز تو نہیں ہوتا. تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا. تو یہ اللہ کو آپ کی صفت اتنی پسند آ گئی، اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خرید. جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بلال بھائی تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو یہاں بھی میں گیا خش خش کا امامی، تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی، تو میرے آگے چل رہا تھا. بھائی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا؟ ویسے حضور کے آگے چلنا جو ہے چونکہ خادم ہے، خادم مخدوم کے آگے چلتے تو، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراً دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیت الوضو، اور اپنے آپ کو وضو کے ساتھ ہے، کبھی بے وضو نہیں. اب یہی بات جو تھی وہ اللہ کو پسند آ. اسی طرح یہ بھی شان ہے حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا انی رائی تو کثرت، میں نے ایک کثرت ایک عظیم شان محل دیکھا، من لؤلؤات سارے کا سارا موتیوں سے بنا ہوا، اینٹوں کے بجائے بھی موتی لگے ہوئے ہیں، اور موتی بھی ایسا ہے جس میں سوراخ تک بھی نہیں. میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قصر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے اللہ. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام یعنی خلیل اللہ بھی ہیں، ابو الانبیاء والرسل بھی ہیں، اولو العزم من الرسل بھی ہیں. خلیل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعویذ پوری کی. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختنے کا حکم کب ملا؟ جب آپ کی عمر 120 سال ہو. اتنی بڑی عمر میں حکم ملا، آج کوئی حکم ہے؟ اللہ کے حکم کے بعد پھر پوچھنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکلیف، یا دیر کرنے کی کیا بات؟ تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ نصیب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منظور کی. کہ جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ورزقہم من الثمرات، اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ ملے مکے میں ملتا ہے، یعنی وہ ملک جو زراعی ہے، وہ ملک جو باغات کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں، جب وہاں بھی فروٹ ختم ہو جائے مکے میں موجود ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے پھل کھینچ کے ہم یہاں پہنچا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحمہم، یا اللہ مکے والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. تو فرمایا کہ حب اس وقت نہیں تھی، اس وقت گندم دانا وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، ورنہ ابراہیم ان کے لیے بھی شاید دعا فرما دیتے. لیکن دیکھ لیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکے میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ ایک سال متواتر صبح شام صبح شام صبح شام رات دن گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں. یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اتنا گوشت کھا رہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پانی تو ایسا ملا نا زمزم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال 30 لاکھ آدمی رمضان میں اور 30 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ حج میں پیتا ہے بھرتا ہے لے جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں, کوئی کمی نہیں آتی. اتنی کو کنواں خشک ہو گیا ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو ہندوستان کے شہر ہیں دریاؤں کے کناروں پہ ہیں وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتماع ہو جائے تو پانی کنویں میں نہیں ملتا, پانی واٹر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا. حالانکہ دریا کے کنارے پہ ہیں وہ شہر, راوی جو ہے دریا ہے اور لاہور تو راوی کے کنارے پہ بس رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی اجتماعات ہو جائے یا کوئی میلہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا. اور زمزم کا پانی دیکھیں کہ کوئی دریا بھی قریب نہیں ہے اور دریا جو ہے وہ تو سمندر ہے, وہ تو کڑوا پانی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھو کہتے ہیں کتنا اوپر آ جاتا. اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سیل آئی بارشوں کا پانی آیا جس میں کعبہ شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا اور بعض بعض مقام پر حرم کے جو پنکھے چل رہے ہیں پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی, اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں. لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈول ڈالے تو ڈول نیچے نہ جائے, یعنی خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ نے زمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دی, ایک چادر دے دی کہ وہ سیل کا پانی جمع اس کے اندر نہ مل جائے. اور جب سیل کے پانی صاف ہو گئے ڈول ڈالا تو ڈول ٹھیک جا رہا ہے پانی آ رہا ہے. تو اب وہ کوئی کہے جی وہ کیسے پردہ ہو گیا تھا, اللہ فرماتے تھے تو دو دریاؤں کو دیکھ لو بینہما برزخ لا یبغیان, کہ میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں حاجت رکھ دیا ہے, ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے, ملتے نہیں ہیں کٹھے چلتے ہیں. تو یہ حاجت بھی تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے میں نے اس کو روکا ہوا. اچھا کئی دفعہ طوفان جو ہے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑھ جائے گا پھر لوٹ آئے گا لیکن وہ ملتا نہیں. ابھی بنگلہ دیش میں اراکان ہے, اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی مرجل بحرین ہیں, اور بھی کئی مقام ہیں جہاں مرجل بحرین ہیں, دو دریا مل رہے ہیں پانی نہیں ملتا. اچھا کشتی میں جائیں آپ غوطہ لگائیں ادھر سے ادھر چل جائیں ادھر سے ادھر چل جائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں, لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں ملنے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کہا. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعمیر کعبہ کا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا, ہماری اس عمارت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما. اللہ نے کیسا قبول, کیسی حد. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا مولا یہاں جب تیرے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں تحویلی افیدت من الناس, لوگوں کو دلوں کو مکے کی طرف پھیر دے. اللہ نے کعبے کو مقناطیس قلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھینچے آ. یعنی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں نا, آپ اپنے علاقوں میں جائیں بالکل جٹ دیہاتی خالص بالکل بکریاں ڈنگر چرانے والا جس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ الف کیا ہے اور با کیا ہے, اس کو بھی آپ کہیں تو کہے گا بس جی اور جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی طرح, اس کو مکہ مدینہ کا اس کو بھی پتہ. یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نام نہیں آتا, گاؤں کا پتہ نہیں ہے, تحصیل کا پتہ نہیں ہے, اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتہ نہیں ہے لیکن مکہ مدینہ جانتا. اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سعادت ملی تھی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ آپ کی آواز کو اللہ نے کیا بتک حج کا ذریعہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہے گا اسی کو لاؤں گا, جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا. یہ شرف تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو اسی ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنا کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے شام فلسطین, اور بی بی حاجرہ جو ہے وہ فوت ہو گئی, ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ. اور ان کے دفن میں اور وفات میں اور جنازے میں سیدنا ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسماعیل بھی شامل ہوئے. اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت حاضر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت خدا حضرت حضرت شدید. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے, بی بی حاجرہ فوت ہو گئے, اب آپ کی بیوی جو تھی بی بی سارہ, اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارہ نہ کہا کرو, سارہ یعنی الف الف نہ ہو رہا کے پاس, سین الف سا را الف را سارا سارا نا سارا آگے ہا لگا پک. تو اب بی بی سارہ کی دعائیں بھی اللہ نے سنی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا, سورۃ الہود میں ذکر ہے, سورۃ الذاریات میں ذکر ہے, سورۃ النحل میں ذکر ہے, اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیذ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, ہمارے فرشتے ہمارے فرستادہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی مقام دیا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, ہم نے فرمایا میرا بدنی کیا آپ کو پہنچی ہے قصہ ابراہیم کے مہمانوں والا. اسی طرح تیسرے مقام پہ قرآن کہتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ مَنْ ضيف إبراهيم المكرمين, میرا بدنی آپ اپنی امت کو خبر دیں کہ میرے ابراہیم کے پاس کیسے شان والے مہمان آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا, اور ایک مقام پہ آتا ہے قال سلام قوم منکرون, سلام دیا آپ نے کہا بھائی عجیب بات ہے یہ لوگ منکر, منکر کا معنی غیر معروف یعنی جانے پہچانے تو نہیں لگتے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علاقے کے بندے تو لگتے نہیں, علاقے کا آدمی تو پہچانا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے, تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑا یا کوئی سواری, اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے, تھکان ہوتی ہے, لگنی ہے تو ایسے لگتے ہیں اثر ہوتا تھا کہ بالکل تو ابھی چل کے بھی نہیں آئے. کون نہیں یہاں قرآن فرماتا ہے کہ فما لبث فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فراغ الى اہلہ, یعنی خفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد چپ کر کے کسی طریقے سے فوراً گھر چلے گئے. یہاں قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ یعنی بچڑا بھنا ہوا, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جل سمین موٹا تازہ بچا. اچھا دونوں میں کوئی تفاوت نہیں, مقصد ہے کہ اعتبار بدن کے موٹا تازہ تھا اور بھول کے لے آئے. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ آداب ضیافت میں یہ ہے کہ یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے پوچھے نہیں, جو وقت کے مطابق حالات کے مطابق تقاضا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دی وہ چپ کر کے پیش. مثلا چائے کا وقت ہے چائے پیش کر دے, کھانے کا وقت ہے کھانا پیش کر. ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پوچھ بھی سکتا ہے, لیکن آداب ضیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو ہے سوکھی روٹی ہے کچھ ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں تبذیر کریں اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لیے جناب آپ خرچ کریں گے. جو اللہ نے دیا ہے جو توفیق ہے فرق. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں, شام کا رات کافی بیت گئی ہے, اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, لیکن کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا, لیکن اس کو بھی تو کچھ حیا ہو. اس لیے حکم یہ ہے کہ بھائی جو کچھ اللہ تو پیک تھے وہ پیش کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فور. اور اکرام ضعیف یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے نا, لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کر. جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا, یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا دوسری جگہ, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ, کھانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھے نہیں کھا. یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ, جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف, یہ کیسے مہمان ہے؟ اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمنی, کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو چیز پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے یہ علامت تھی کہ ہاں یہ دوست نہیں دشمن. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی, اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں, خود اٹھا کے لایا ہوں, خود پیش کیا ہے, اب دل میں خوف پیدا ہوا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ, اب دل میں خوف پیدا ہوا, اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں, اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ, اور یہ آنے والے کون تھے یاد رکھیں, یہ فرشتے تھے. اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے, حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے, اور ملک الموت بھی تھے, یہ تین فرشتے. بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے, پیسوں کے ساتھ کھاتے, کی قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم مہمان ہو, انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے, آپ کا اپنے آداب ہیں, ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے, کہ کسی کی اس کا بدلہ دیتے ہیں, اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت تو ہے, چلو قیمت دے دو. انہوں نے کہا جی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, بس قیمت ادا ہو گئی. لیکن یہ روایہ اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں, بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو یا نہ, وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح ہیں, عباد المقربون ہیں, وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں, اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں, وہ ایسی بات کیسے کر سکتے. اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارہ. اب جناب جب یہ بات طے ہو گئی, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں, ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف, اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے, تو اب آپ کی بیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی, فَضَحِكَتْ, بیوی ہنس پڑی. اچھا اب بعض علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بیوی ہنس پڑی, حالانکہ یہ بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. تو بشارت تو بعد میں, اور بی بی صاحبہ کا ہنسنا جو ہے وہ پہلے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی؟ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قوم لوط جو تھی وہ اخبث ترین قوم, قوم لوط علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کے افحش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی, اور پورے اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بی بی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ ایسی قوم پر تو قہر آنا. اس لیے بی بی صاحبہ کو, اب جب بی بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے, اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا, اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہو. یعنی خوشخبریوں کی خوشخبریاں کئی خوشخبریاں ہوگی نا, ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا, پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق, پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب اور وہ بھی نبی. جب بی بی صاحبہ نے سنا, قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. جب سنا تو کہا عجیب بات, أألد وأنا, مجھے بچہ ہوگا میں گڑیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت, اور ابراہیم علیہ السلام تو 120 سال سے بھی گزر چکے تھے. اتنے کہا کیا کہیں, اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی, فأقبلت امرأته في سرة, سرة کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کے ایسا حیران ہو کے آواز نکال, اس کو عربی میں کہتے ہیں سرة, کہ بالکل بے تحاشا. فسكت وجهها, اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے اور تمہیں رواج ہوتا ہے نا. اب بھی کوئی بات ہو کہہ رہے عجیب بات ہے, یہ کوئی ہو سکتا ہے بھلے, یہ کوئی کرنے والی بات ہے, اب بھی اور تمہیں یہ بات موجود. یہاں ہے کہ آلی دعا آنا عجوز, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ عجوز عقیم, کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی, میں تو عقیم بھی ہوں. عقیم کہتے ہیں بات, یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کے انجاب کی خصوصیت نہیں. اب وہ جناب بی بی صاحبہ نے کہا جی کی بات ہے کہ یہ ہمیں بشارہ دے رہے ہیں بیٹے کی, مجھے بیٹا ہوگا, اچھا چلو میں بھی بڑھیا, پھر میرا شوہر بھی دیکھو ادا بالی شیخ, یہ مجھ سے بھی بوڑھا, کیونکہ جو شیخوخہ میں پہنچ چکے ہیں. پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے, پھر صبی ہوتا ہے, پھر ولد ہوتا ہے, پھر مراہق ہوتا ہے, پھر غلام ہوتا ہے, پھر شاب ہوتا ہے, اس کے بعد شیخ ہوتا ہے. جب سن شیخوخہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی بھائی, اور اس کے بعد بھی ان کا ابن حاضر شیخ عجیب عجیب بات ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تعجب کرے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو, آپ تو نبی کا اہل بیت ہیں, اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے بڑھاپے میں دے دے, مرضی ہے جوانی میں دے دے, مرضی ہے نہ دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا، اللہ چاہے تو لڑکے دے لڑکیاں دے جوڑے دے اور چاہے تو باز کر دے کچھ بھی نہ دے. کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں، جوان عورت ہے جوان مرد بچہ. اچھا کتنے آدمی دیکھو گے بوڑھے ہیں اور اولاد ہیں، کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں، بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہیں. اچھا بعض دیکھ لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی، اولاد سے معلوم ہے ایک وقت کی روٹی نہیں گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. یہ اللہ کی خیال، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کون دخل ہے؟ اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی ہے، پھر غریب کو تو یہ تو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاسد ہوتے ہیں، کسی غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نا، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں، نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنچتن پاک ہے باقی کوئی اہل بیت نہیں. اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے، کہنے والے فرشتے ہیں اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت، اور آگے کون ہے؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے، بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے. اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یہ بھی میری اہل بیت. مطلب قرآن کی نص سے لفظ اہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی کا، کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں این اسی بیوی سے، یعنی بیوی سارا سے، خدا کی شان دیکھیں یہ نہیں کہ کسی اور بیوی سے، بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی، اور اولاد بھی کیسی سیدنا اسحاق ہے. اچھا اور اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ہی ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو، تم بچہ بھی جنو گی، پھر زندہ رہو گی، پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی، اس وقت بھی تم زندہ رہو. بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا خدا کی شان ہے، اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے اس ملک میں. اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کی عمر 96 سال تھی یا 100 تھی، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ میں کوئی 8ویں شادی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا ہوں. آپ نہ ڈریں بھائی، آپ کو ایک ہی کافی ہے. تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا یعنی سر ہے کہ عرب سے تعلق ہے. ویسے خدا کی قدرت ہے، یاد رکھیں عرب جو ہے یہ سامی نسل، سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں نسبت حامی کے اور نسبت یا. یہ بھی ایک طبی تحقیق کہ جتنے سامی نسل لوگ ہوں گے ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جنسی قوت جو ہے وہ زیادہ، غلبہ بھی زیادہ. تین ہی تو بیٹے تھے نا، حام سام یافت، یا حام کی اولاد یا سام کی ہے یافت، یہ عرب سارے سام میں آتے. تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت، اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون. جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیل، یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیل کہا جاتا ہے، پہلے بیت اللہ میں ہے، پھر وہ جبرون اسی حفصی ہے، اور اسی جبرون تو یہ ان کا نام تھا یعنی سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلیل ہے. تو اچھا ان کے جنازے میں بھی سیدنا اسماعیل مکے سے پہنچے اور اسحاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی اسی جبرون میں یعنی خلیل میں ہے. اور یہ علاقہ جو تھا مربع جو تھا اس کے بنانے والے بھی سلیمان تھے. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے, یعنی ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا قطعہ ہے, یعنی جگہ تو یہی ہے لیکن اس میں کون سی قبر ہے بی بی کی یہ تعین, لیکن قطعے کی تعین موجود. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اچھا اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام. اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی, قرآن کہتا ہے فبشرناها باسحاق, تو جب کعبہ آپ نے بنایا بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بشارت ملی اسحاق کی. اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل, کیونکہ بنا کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے, کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ بنا کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے اسماعیل. اچھا اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے ہجر اسماعیل, کیونکہ میزاب رحمت کے این نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, تو اس جگہ کو کہا گیا ہے ہجر اسماعیل. اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناها, یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق ہیں, جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعض روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں, تو یہ بات جو تھی یہ بھی بات. اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی اس سے حضرت اسماعیل, بی بی سارا سے اللہ نے حضرت اسحاق. اچھا بی بی سارا جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے خاندان, بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس بادشاہ نے دی تھی ہدیہ. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کی, اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو پانچ یا چھ اولادیں عطا, یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ بی بی سارا کے علاوہ ایک بی بی تھی کنتورہ, ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے, فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم لحلیم لحلیم اواہ منیب, میرا ابراہیم جو ہے بڑا ہاؤس, میرا ابراہیم حلیم حلم والا, حلم جو ہے بہت بڑی صفت. اچھا اللہ نے جو آپ کو دو بیٹوں کی بشارت دی ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے, ایک جگہ آتا ہے بشرناہ بغلام علیم, ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت, اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے بغلام حلیم, ہم نے علم والے بیٹے کی, یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اسحاق, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون یعقوب, یعقوب کون ہے, آپ کا دوسرا نام کیا اسرائیل, یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل, تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم علیہ. اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی, سیدنا اسماعیل کی ملت میں صرف ایک نبی بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سبط میں سے اسی سبط قریش میں سے 12 خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے, یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلافت خلفاء سے اور قیامت تک آتے رہیں گے, کبھی کوئی 100 سال بعد آیا, کوئی 200 سال بعد آیا, کوئی 300 سال بعد آیا، کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے، اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے. تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 سال. اچھا اللہ کی شان دیکھو، اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 سال. یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے. اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے، کہ وہی جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا. تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے، کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے. اور آپ کے جنازے کے بعد، آپ کی تکفین کے بعد، آپ کو بھی اسی حضرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی، اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی، بات ہو گئی، فلما ذهب عن ابراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ان نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران